يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب วันที่พวกกลับกรอกชายและพวกกลับกรอกหญิงจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าจงมองมายังเราเถิดเพื่อเราจะรับแสงสว่างของพวกเจ้าด้วยจะมีเสียงกล่าวว่าจงหันหลังกลับไปทางข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อแสวงหาแสงสว่างเอาเองขณะนั้นก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างพวกเขาด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมันด้านของพวกกลับกรอกมีการลงโทษ Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa ghadratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur พวกเขาพวกกลับกรอกจะร้องเรียกเขาทั้งหลายบรรดาผู้ศรัทธาว่าพวกเราไม่ได้เคยอยู่ร่วมกับพวกเจ้าดอกหรือเขาทั้งหลายกล่าวว่าแน่นอนแต่ว่าพวกเจ้าได้ทำลายตัวของพวกเจ้าด้วยการกลับกรอกและพวกเจ้าคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ศรัทธาและพวกเจ้าสงสัยในเรื่องของศาสนาและความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกเจ้าจนกระทั่งพระบัญชาของอัลเลาะห์ได้มีมาและมันชัยฏอนได้ล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ ์ฟัลยะมะลายุอ์คะดุมินกุมฟิดยะตุวะลามินัลลดีนกะฟะรูมะวากุมุนนารฮิยะมอูลากุมวะบิซัลมะซีร ดังนั้นวันนี้การไถ่บาปจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าและจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พำนักของพวกเจ้าคือไฟนรกมันเป็นสถานที่อันเหมาะสมแก่พวกเจ้าและมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง อะลัมยะนีลิลละดีนอามะนูอันตักชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาฮิวะมานะซะละมินัลฮักกะวะลายะกูนูกัลละดีนอูตุลกิตาบมินกับลฟะตาละอะลัยฮิมุลอะมัดฟะกัสัตกุลูบุฮุมوكثير منهم فاسقون ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาจะนอบน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์และสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ได้รับคัมภีร์มาก่อนนี้แล้วช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงได้แข็งกระด้างและพวกเขาส่วนมากจึงเป็นผู้ฝ่าฝืน อิอลามูอันนัลลอฮะยุฮยิลอัรฎบะอ์ดะมาวติฮากอดบัยยันนาลักุมุลอายาติลัลละกุมตากิลูน พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแล้งแน่นอนเราได้ทําให้สัญญาณทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าแล้วเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาใคร่ควร อินนัลมุศอดดิกีนวัลมุศอดดิกาตวะอักรดุลลอฮกัรฎันฮะซะนาวะอักรดุลลอฮกัรฎันฮะซะนันยุฎาอะฟุละฮุมวะละฮุมอัจรุนกะรีม แท้จริงบรรดาผู้บริจาคชายและบรรดาผู้บริจาคหญิงและพวกเขาได้ให้อัลลอฮ์ยืมบริจาคในทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่จะมีผลบุญเพิ่มให้แก่พวกเขาและสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันมีเกียรติ วัลลดีนอามะนูบิลลาฮิวะรุซุลิฮิอูลาอิกะฮุมุศศิดดีกูนวัชชุฮะดาอ์อินดะร็อบบิฮิมละฮุมอัจรุฮุมวะนูรุฮุมوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا ك أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م และบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบรรดารอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้สัตย์จริงและเป็นผู้เสียสละชีวิตหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขาและแสงสว่างของพวกเขาส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธองค์การต่างๆของเราชนเหล่านั้นเป็นชาวนรก إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا.ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور พึงทราบเถิดว่าแท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าและเป็นการแข่งขันกันสะสมทรัพย์สินและลูกหลานเปรียบเสมือนดังน้ำฝนที่การงอกงามของพืชผลยังความพอใจให้แก่เกษตรกรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งเจ้าจะเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเศษชิ้นแห้งส่วนในปรโลกนั้นมีการลงโทษอย่างสาหัสและมีการอภัยโทษและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มิใช่อื่นใดนอกจากความสุขที่หลอกลวงเท่านั้น ซาบิกูอิลามัฆฟิเราะตินมิรร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรฎุฮากะอัรฎิสสะมาอิวัลอัรฎุอิดดะตลิลลาดีนอามะนูบิลลาฮิวะรุซูลิฮذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم จงเร่งรีบสู่การขออภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นั่นคือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ ่มาอัศอบมินมุซีบะติฟิลอัรฎิวะลาฟีอันฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบอิลลาฟีกิตาบมินกับลอันนะบรอฮาอินนะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีร และจะไม่มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเองเว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาแท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอัลเลาะห ์ลิกัยลาตะซูอะลามาฟาตะกุมวะลาตะฟรหูบิมาอาตากุมวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลลมุคตาลินฟะคูร เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าต้องสูญเสียไปจากพวกเจ้าและไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นมิทรงชอบผู้หญิงยะโสและผู้คุยโวโอ้อวด อัลลซีนยะบคลูนวะยะมุรูนันนาสบิลบุคลวะมันยะตะวัลลฟะอินนัลลอฮะฮุวัลกะนียุลฮะมี คือบรรดาผู้ตระหนี่และสั่งสอนคนให้ตระหนี่และผู้ใดที่ผินหลังให้แท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญ ละกอดอัรซัลนารุซุลนาบิลบัยนาติวะอันซัลนามะอฮุมุลกิตาบวัลมีซานลิยะกูมันนาสบิลกิสฏวะอันنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب قوي عزيز โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตของเรามาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคัมภีร์และความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่ในความเที่ยงธรรมและเราได้มีเหล็กขึ้นมาเพราะมันมีความแข็งแกร่งมากและมีประโยชน์มากมายแก่มนุษย์และเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงรู้ถึงผู้ช่วยเหลือพระองค์และศาสนทูตของพระองค์ด้วยทางลับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจ วะลักดอัรซัลนานูฮันวะอิบรอฮีมวะจัลนาฟีซุรรียะติฮิมันนุบูวะตวัลกิตาบฟะมินฮุมมุฮตะดิวะกะซีรุมมินฮุมฟาซิกูน โดยแน่นอนเราได้ส่งนูห์และอิบรอฮีมมาและเราได้ทำให้ลูกหลานของเขาทั้งสองเป็นนบีและเราได้ประทานคัมภีร์มาให้ดังนั้นบางคนในหมู่พวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่แนวทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาส่วนมากก็เป็นผู้ฝ่าฝืน ตุมมะกัฟฟัยนาอะลาอาธาริฮิบิรุสุลินาวะกัฟฟัยนาบิอีซาบินมารยัมوآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهموَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ แล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตของเราติดตามร่องรอยของพวกเขาและเราได้ส่งอีซาบุตรของมารยามตามมาและเราได้ประทานคัมภีร์อินยิลให้แก่เขาและเราได้กำหนดความสงสารและความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาส่วนการถือสันโดษนั้นเราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแก่พวกเขาเว้นแต่พวกเขาประดิษฐ์มันขึ้นมาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์แต่พวกเขาไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรและเราได้ประทานรางวัลของพวกเขาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ฝ่าฝืน ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนุตตักุลลอฮะวะอามินูบิรอซูลิฮยูติกุมกิฟลัยนมินเราะห์มะติฮوَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์และจงศรัทธาต่อศาสนทูตของพระองค์เถิดพระองค์จะทรงประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าเป็นสองเท่าและจะทรงให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ลิอัลลายะอ์ลัมอะห์ลุลกิตาบอัลลายะกดิรูนอะลาชัยอ์มินฟัฎลิลลาห์วะอันนัลฟัฎลบิยะดิลลาฮิยุตีฮิมันยะชาวัลลอฮุดุลฟัฎลิลอะซีม ทั้งนี้เพื่อชาวคัมภีร์จะได้รู้ว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือสิ่งใดในความโปรดปรานของอัลลอฮ์และแท้จริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันเทคซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาอย่างใหญ่หลวง